koncertową tego bogactwa już dziś, tuż po 19:00, wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, jest 7. Małgorzata Mańgorska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kraków, Legnica, Warszawa, dziś kolejne konwencje polityków, już za tydzień wybory samorządowe. Policja szuka wandali, którzy zniszczyli pomnik generała Siętka w Katowicach. Polscy piłkarze zagrają wieczorem z Włochami, stawką utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. To ostatnia niedziela przed wyborami samorządowymi. Największe komitety wyborcze w kraju, Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Kukiz 15 i SLD Lewicy Razem, zaplanowały na dziś konwencje wyborcze. Gdzie o tym Dawid Grygorcewicz? O godzinie 11:00 w klubie Hybrydy w Warszawie rozpocznie się konwencja samorządowa ruchu Kukiz 15. Głównym punktem wydarzenia ma być prezentacja kandydata na prezydenta stolicy Marka Jakubiaka, a swoją obecność zapowiedział lider ruchu Paweł Kukiz. O tej samej godzinie na warszawskiej Pradze w kompleksie Mała Warszawa wystartuje konwencja wyborcza SLD Lewica Razem. Jednym z gości specjalnych uroczystości ma być były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Głos zabiorą liderzy tworzący całą koalicję. Z kolei w Krakowie w południe rozpocznie się ostatnia konwencja regionalna PiS, w której wezmą udział prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Swoje wystąpienie w trakcie wydarzenia będzie miała kandydatka PiS na prezydenta stolicy Małopolski Małgorzata Wasserman. Również w południe, ale z kolei w Legnicy odbędzie się natomiast konwencja Koalicji Obywatelskiej. Podczas spotkania głos zabierze lider PO Grzegorz Schetyna oraz przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Komitetom wyborczym pozostało niespełna 6 dni na przekonanie wyborców do siebie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla mężczyzny, który w piątek zaatakował siekierą ochroniarza w szczecińskim sądzie. 43-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a także usiłowania sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. Prokuratura nie informuje o tym, czy przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi dożywocie. Ktoś zniszczył pomnik Jerzego Siętka w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach podczas wczorajszego wiecu kandydującego na prezydenta miasta lidera stowarzyszenia KPN Niezłomni Adama Słomki. O dewastacji monumentu napisał na Twitterze właśnie Słomka. Nazwał ją dekomunizacją. Z postumentu wyrwano słowa ziemi śląskiej, a do słowa syn dopisano bulgaryzm. Litery Jerzy Ziętek oraz stopy postaci zamalowano na czerwono. Urzędujący prezydent Marcin Krupa odniósł się do dewastacji pomnika na swoim profilu na Facebooku. Doszło do niedopuszczalnego zdarzenia. Nie ma mojej zgody na zbijanie kapitału politycznego poprzez dewastację miasta, pomnika Ziętka ważnego dla katowiczan i dla Ślązaków, podkreślił Krupa. Sprawa została zgłoszona na policję. Gdy tylko funkcjonariusze zakończą swoje procedury, służby miejskie mają wyczyścić pomnik. To była relacja naszej katowickiej reporterki Joanny Opas. Generał Ziętek to jeden z najbardziej znanych i popularnych Ślązaków. W czasach komunistycznych był wojewodą śląskim i katowickim. W pamięci wielu pozostał jako dobry gospodarz i społecznik. Z jego inicjatywy zbudowano m.in. Spodek, Stadion Śląski i kompleks sanatoryjno-uzdrowiskowy Zawodzie w Ustroniu. Według IPN-u generał Ziętek symbolizuje represyjny i niesuwerenny system władzy w Polsce i nie jest postacią, która zasługiwałaby na czczenie i upamiętnienie w przestrzeni publicznej. Jeden z przywódców opozycji antykremlowskiej w Rosji, Aleksiej Nawalny, wyszedł rano na wolność, poinformowały agencje. Nawalny spędził w areszcie 1,5 miesiąca za naruszenie zasad organizacji zgromadzeń publicznych i organizację manifestacji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, w której nie uczestniczył. Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej, profesor Ryszard Peryt, ojciec profesor Jarosław Kupczak, katolicka agencja informacyjna oraz była premier i była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, profesor Hanna Suchocka, to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tuus. Uroczystość wręczenia katolickich nobli odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. To wyróżnienia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dla osób i instytucji, które promują nauczanie świętego Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie papieża Polaka do obrony godności człowieka. Nagrody są przyznawane od 2000 roku, zawsze tuż przed rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. 40 już pojutrze, a dziś Dzień Papieski, tym razem pod hasłem promieniowania ojcostwa. Jak mówi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nyczy, w związku z tym w różnej formie będzie przypominane nauczanie Jana Pawła II. Rosną pokolenia ludzi, którzy papieża już nie spotkali, którzy papieża nie widzieli, nie słuchali jego kazań. Ciągle trzeba nam wracać do tego pontyfikatu i ciągle odkrywać nowe pokłady, więc to jest promocja nauki Jana Pawła II. O 9:00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie kardynał Kazimierz Nysz odprawi mszę świętą z okazji 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Bez względu na ustawienie personalne i taktyczne zagramy o zwycięstwo, zapowiada przed dzisiejszym meczem polskich piłkarzy z Włochami trener piłkarzy Jerzy Brzęczek, ale przyznaje, że łatwo nie będzie. Początek spotkania o 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Czwartkowy mecz z Portugalią Polacy przegrali 2-3. Dzisiejsze spotkanie to być albo nie być biało-czerwonych w najlepszej dywizji Ligi Narodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają od 18 stopni na wschodzie i Podhalu do 23-24 w centrum i na Dolnym Śląsku. Wszędzie słońce. I tak ma być jeszcze przynajmniej przez kilka dni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfect, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji. Już gość siedzi w studio, ale za chwileczkę oddam mu głos. Nie sądzę, żeby Państwo się zorientowali po tym utworze, który za chwilę, kto jest moim gościem. No, a może ktoś jednak coś tam złapie. No właśnie, tak zaczęliśmy nasze spotkanie. Kompozycja nazywa się Uwertura. No i jak sama nazwa wskazuje, otwiera materiał muzyczny płyty chóru Gospel Joy, która nazywa się Napełniaj. Studio, ja wiem, najważniejszy człowiek chóru? W każdym razie, bez którego by chyba, no na pewno nie mógł funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Agnieszka Górska-Tomaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o Gospel Joy z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest powód, który za chwilę się wyjawi. Macie bardzo zacnych gości w Polsce i porozmawiamy o tym, po co tu przyjechali i dlaczego. A po drugie, to wreszcie, proszę Państwa, ponieważ już wiele razy mówiłem o tym, że na szczęście w polskiej muzyce chrześcijańskiej dzieje się tak wiele, że ja nie nadążam, to teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować Państwu fragmenty płyty roku ubiegłego właśnie, Napełniaj Gospel Joy, wybranej przez głosujących portalu Chrześcijańskie Granie. Gratuluję. Dziękujemy pięknie. To wbrew pozorom nie jest taka błaha sprawa. Na pewno. No też się cieszymy bardzo, bardzo. Płyta, którą mam przed sobą, jest płytą dwukrążkową. ponieważ jeden z tych krążków to jest normalna płyta, a drugi to jest zapis DVD, czyli wideo. Kto z Państwa woli słuchać, kto z Państwa woli patrzeć i słuchać, to, to może coś takiego zrobić. Płyta jest, ponieważ już jest nagrodzona, więc już jest jakiś czas, ale czy jeszcze jest dostępna? Jest, oczywiście można jak najbardziej u nas przez naszą stronę internetową chyba najłatwiej. Jest też gdzieś w jakichś sklepach chrześcijańskich internetowych, natomiast na stronie gospeljoy.pl można po prostu wejść do sklepu i zapoznać się, nawet posłuchać pewnie trochę i jak najbardziej próbek kupić i fragmentów posłuchać. Tak jest, można. Tak. Jasne. Jest. Żeby Państwo kota w worku nie kupowali. Nie wiem, czy ta uwertura pozwoliła się już Państwu zorientować. Pewnie nie całkiem. To, że to jest muzyka uwielbienia, to chyba już wiemy. Gospel Joy można by przełożyć jako radość Ewangelii? Tak, dokładnie. Radość Ewangelii. Mhm. Jak ta nazwa powstała? Och, to było naprawdę wiele, wiele lat temu, bo prawie 20, może 18, już śpiewaliśmy, jeszcze nie mieliśmy nazwy i szukaliśmy jakiejś nazwy, która byłaby genialna. Trochę nam zeszło i kiedy pojawiła się ta nazwa, to mój brat gdzieś tam w którymś momencie wyszedł, bo zależało nam, żeby było to słowo gospel, bo wtedy nie trzeba tłumaczyć dużo, co to jest za rodzaj muzyki. No jeszcze 20 lat temu to w ogóle mało kto wiedział, co to jest muzyka gospel. Nadal ludzie, niektórzy nie wiedzą, ale no chcieliśmy już, żeby w nazwie to się pojawiało, żeby już było skojarzenie. No i były różne sposoby łączenia z różnymi rzeczami, ale no Gospel Joy oddaje absolutnie to, kim jesteśmy. Raz, że to jest właśnie radość Ewangelii, a dwa, że my jesteśmy naprawdę joy. Po prostu radość, kiedy śpiewamy, to jest chyba taka nasza cecha charakterystyczna, śpiewamy, jak ja to mówię, z przyklaskiem i z przytupem i jest po prostu radośnie. Także idealnie strzeliła się, nazwa fajna, krótka, no spodobała nam się od początku. Utwór nazywa się Nasz Pan. Mężny i mocny jest nasz Pan. Jest nasz Pan. Godzien jest chwały. To nasz Pan. To nasz Pan. Święty bezgrzeszny jest nasz Pan. Jest nasz Pan. Cudów jest Panem. Świat się odłoni, Bóg wyskali. No i jak Państwo słyszeli, oklaski, atmosfera koncertowa, alleluja. Jak ja to słyszę, a nie widzę, to widzę takie okazałej postury ciemnoskóre wykonawczynie w Ameryce na progu takiego drewnianego kościoła baptystycznego w Stanach Zjednoczonych, prawda? No, w południowej części Stanów Zjednoczonych. Dobrze, wędrujemy w dobrym kierunku. No tak. No to zdecydowanie muzyka gospel powstawała właśnie wśród niewolniczych społeczności w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, wśród ludzi, którzy nie mieli w ogóle wolności, którzy mieli po prostu ograniczone życie, którzy no, byli traktowani często podle i po prostu drastycznie. I ci ludzie mimo tego tworzyli muzykę wolności, bo jednak to, co im wolno było robić, to pójść do kościoła w niedzielę i wielbić Boga, ponieważ Ameryka była wtedy chrześcijańska, jakkolwiek to nazwiemy, no byli tam i chrześcijanie, i byli tacy, którzy nazywali się chrześcijanami, w którym kraju tego nie ma. Wolno im było chwalić Boga. Oni się w ogóle dowiedzieli, przywieźli ze sobą tą kulturę afrykańską, tą radość, rytm, którego wcześniej wśród naszych jakby białych społeczności w ogóle nie było, bo myśmy tworzyli zupełnie inną muzykę, spokojną, taką bardziej, mówi się, klasyczną, poważną. Tego rytmu nie było takiego groove'a. Oni to przywieźli. No i zaczęli, zaczęli tworzyć muzykę chrześcijańską, muzykę dla Boga, muzykę o wolności, która dawała im poczucie, że mimo tego całego, nie wiem jak to nazwać, tragedii tej życiowej, którą oni tutaj przeżywają na ziemi, tak naprawdę śpiewają o wolności, którą będą mieć w Bogu, którą będą mieć na zawsze. Mówi pani o Ameryce, a więc zapewne Kerry Williams, który napisał w oryginale ten utwór, to stamtąd się... Tak, Kerry jest czarnoskórym Kanadyjczykiem, co ciekawe, tu akurat dużo mieliśmy z Kanadą kontaktów jakichś i pomocy, no ale to są ludzie, którzy bardzo często albo są z rodziców, którzy pochodzą gdzieś z Jamajki w ogóle, to co ciekawe, chociaż na Jamajkę też przywędrowali kiedyś, dużo wcześniej z Afryki i ci ludzie tak naprawdę muzykę gospel tworzą od kolebki, to znaczy oni już gospel śpiewają w brzuchu swojej mamy, bo po prostu mama stoi w kościele, się buja i oni to już przyjmują, w trakcie narodzin mają to w genach. Kerry Williams, którego osobiście nigdy nie poznałam, ale pisałam z nim, no i przede wszystkim Corey Butler, człowiek, który przyjeżdżał do nas wielokrotnie, też czarnoskóry Kanadyjczyk, urodzony na Jamajce, ale potem jako kilkunastoletni chłopak wyruszył do Kanady i tam pozostał. Świetny, absolutnie fantastyczny muzyk. No geniusz. Dla mnie to jest naprawdę geniusz. Nie wiem, czy miałam do czynienia z tak dobrym muzykiem na żywo. Aha. Przy tym skromny, naprawdę chłopak gorący dla Boga, który tworzy niesamowitą muzykę. Muzyką wielbi tego Boga w taki sposób, w jakim nam się nawet nie śniło pewnie. Czyli zanim zaczynam dobrze mówić, już dobrze śpiewam. Zdecydowanie. Myślę, że to tak. Śpiewanie pojawiało się nawet przed mówieniem. Posłuchajmy. Płyta napełnia i nagrodzona przez słuchaczy chrześcijańskiego grania mianem płyty roku ubiegłego. Utwór szósty. Nazywa się, no jakże może się nazywać, Uwielbiony mój król. Czarę dziś, lecz to nie do. co posiadam dziś. Pragnę tak, by lepiej się. Więc składam się ten skarb, o który prosisz ty. To życie me, by lepiej się. Uwielbiony mój król, Gospel Joy, z płyty Napełniaj. W studio, przypomnę, bo może ktoś z Państwa nie słuchał od początku, Agnieszka Górska-Tomaszewska, dyrygent i tłumacz, bo utwór poprzedni to w Pani przekładzie, utwór Nasz Pan, natomiast jeśli chodzi o utwór Uwielbiony mój król, sytuacja jest analogiczna, muzyka i słowa Kerry Williams i Karen Burke. Jaki problem musi pokonać polski wykonawca muzyki uwielbienia churalnej, takiej właśnie uwielbienia churalnego, skoro jemu w duszy od kolebki nie gra to, co gra tamtym? Ja bym powiedziała i gra, i nie gra trochę, bo owszem, wspominałam i mówiłam o tym, że ci czarnoskórzy się rodzą z tym rytmem. Oni ten rytm jakby z pokoleń w genach już przenoszą. My natomiast rodzimy się trochę z mniejszym poczuciem rytmu. I chociaż uchodzę za osobę z dobrym poczuciem rytmu i za taką się uważam, to byłam kiedyś na takim szkoleniu dla prowadzących chóry gospel. Prowadziła to czarnoskóra dyrygentka, zresztą notabene ta, która teraz na tym Royal Wedding prowadzi swój chór, Karen Gibson. I ona tak mocno zwróciła moją uwagę na to, że właśnie ten rytm jest taki niesamowicie ważny. Ja siedziałam taka, co to tam, rytm? Przecież ja mam świetne poczucie rytmu, o co chodzi? Klaskam, ruszam się, wszystko, nie miałam nigdy z tym problemu. Jak mi zaczęła wystukiwać rytmy, to proszę mi uwierzyć, że po prostu oczy mi się otworzyły, jaką my mamy różnicę poczucia rytmu, że naprawdę I przede mną jeszcze długa droga. To było 15 lat temu. Mam nadzieję, że od tego czasu trochę poprawiłam te swoje umiejętności. Ale naprawdę jest coś takiego, że poczucie rytmu u nas w Polsce, rodząc się w Polsce, jest z natury po prostu niższe, mniejsze niż to poczucie rytmu tego czarnoskórego, który już się rodzi gdzieś tam z tym poczuciem rytmu. Natomiast nie chcę się tylko na tym skupiać, bo rytm to jest oczywiście ważna rzecz, ale my tu mówimy o muzyce uwielbieniowej, w tym przypadku o muzyce gospel, która jest również muzyką uwielbieniową. My w Polsce jesteśmy, wbrew pozorom, albo właśnie nie wbrew pozorom, jesteśmy narodem tanecznym i bardzo śpiewającym. Mamy w swojej historii wielu muzyków i chóry tak naprawdę. Ja jestem z Poznania, w Poznaniu chyba słynę oczywiście z wielu chórów chłopięco-męskich i różnych innych, bo nie tylko, i przecież są skowronki dziewczęce. Muzyka płynie w naszej krwi, jak dotamy. Co jest nowe dla nas? Nowe dla nas jest to, że śpiewając zaczynamy się ruszać i dołączamy ten rytm, który jest taki nietypowy. Jak przychodzimy na taki koncert do wioski jakiejś tam w Polsce gdzieś, to naprawdę patrzę na twarze ludzi i ludzie siedzą, ja to mówię dosłownie, wciśnięci w siedzenie na początek, bo oni są tacy, nie mogą, w pierwszym momencie nie mogą po prostu połączyć, jak muzyka uwielbieniowa, a my tu klaszczemy, ruszamy się, skaczemy i naprawdę pierwsze dwa utwory to jest takie, zapoznajemy się. Ja wtedy jeszcze nie mówię, wstańcie, klaszcie z nami, bo wszyscy są za wcześnie. Na razie za wcześnie. Te dwa pierwsze utwory są zazwyczaj takie mocne właśnie, dynamiczne, szokujące. Potem przychodzi ta część taka bardzo piękna, lirzna, to jak teraz słuchaliśmy na przykład Uwielbiony mój król, gdzie ludzie już mówią, okej, tu mamy też do czynienia z muzyką taką spokojniejszą i wtedy, jak ja już to nazywam, minął czas na to, żebyśmy się polubili, czyli już trochę się znamy. Bo już... Można do nich zaapelować. Tak, tak. I wtedy zaczyna się, i wtedy proszę sobie wyobrazić, że ja obserwuję niesamowite rzeczy. Starsze panie w chustkach na głowie, które w życiu nigdy w kościele nie wstawały, nie śpiewały, no bo one są przyzwyczajone do naszej polskiej kultury tradycyjnej, gdzie się stoi i spokojnie, nie można się w kościele odezwać głośno, bo to jest, nie wypada. Te babcinki, one sobie nóżką tupią, no po prostu, i pojawia się tak powoli taki czy uśmiech to w na nas gdzieś twarzy. Jest, prawda? W nas to jest, przecież my uwielbiamy tańczyć. Jest. Proszę sobie, jak ja zawsze mówię, wychodzę na te koncerty, mówię, proszę państwa, teraz będziemy tańczyć i tak widzę, jak oni tak wstają, jeden na drugiego się patrzy. Jeżeli oni już chwycą tego bakcja, już się przestają wstydzić trochę tego, że tam sąsiad patrzy czy proboszcz, faktycznie widać, jak oni się powoli uwalniają. Na początku to jest taki ruch, taki lekko gdzieś tam ramionko jedno, a potem no uwalnia, to się po prostu uwalnia i są przeszczęśliwi, jak oni na końcu. Dusza wychodzi. Tak, w takich momentach uwalniamy się naprawdę w uwielbieniu Boga. Naprawdę Duch Święty czasami się tak porusza, że ludzie tańczą, skaczą, ale też płyną łzy i to są łzy po prostu wzruszenia tego, jak Duch Święty nas dotyka. Ta muzyka rozbrzmiewa przede wszystkim podczas spotkań na koncertach, ale także jest możliwa przez nagrania, tak jak to, które państwo prezentuje z płyty Napełniaj, chóru Gospel Joy. Płyta bardzo starannie wydana, już mówiłem o tym, że są dwa krążki, jest oczywiście książeczka z tekstami, no i są goście na tej płycie, są goście, soliści, a jednym z tych gości nawet wyszczególnionych jest Natalia Niemen. Tak jest. No i posłuchamy teraz Natalii Niemen, która będzie śpiewać, utwór nazywa się Szczęściem Moim Jest. Jezu, to tego dodać. A szczęście, czymżeż ono jest? Dla jednego to ukochany człowiek u boku, dla drugiego dużo banknotów w portfelu. O, o, nie wiem jak ty, ale ja często szukałam tego ukojenia tam, gdzie go nie ma. Na przykład w tym, aby być lubianą, aby być chcianą, akceptowaną i w paru jeszcze innych rzeczach. Ale pozwól, że podzielę z tobą dzisiaj się. Pewnego razu odkryłam, że szczęście nie zależy od tych wyżej wymienionych rzeczy. Nawet szczęściem prawdziwym i pełnym nie jest, kiedy przy swoim boku mam kogoś, kto kocha mnie i kogo ja kocham. Z ludzi, choć to dobre, choć to dobre takie osoby mieć. Powiem ci, że odkryłam, dodam, że doświadczyłam w największym szczęściu. Szczęściem moim jest, nie wiem czy nie najdłuższy, rzecz dość długi utwór na płycie, ale to z tą muzyką, z tymi kompozycjami tak jest, że one się gdzieś zaczynają, a potem trudno jest je zakończyć, prawda? Słyszeliśmy, że w tym utworze, w Szczęście moim jest, tam było miejsce dla absolutnej improwizacji. Natalia Niemen jest mistrzem improwizacji i daliśmy jej po prostu możliwość, niech opowie to, śpiewem, czym tak naprawdę, kim jest dla niej Jezus i co jej daje szczęście w pełni. No i ona to opowiedziała, było to słychać, bo to jest taka, no, czysta improwizacja, tam nie było przygotowane, co ona powie, w którym momencie, jakie tam są nuty. Na to gospel pozwala po prostu, żeby zrobić taką muzyka duszy, no mówią na to muzyka duszy i Szczęście moim jest właśnie takim utworem. Jesteście na takim etapie waszego rozwoju, no już uznanego, no bo wiem, że przeszpiewaliście Za wielką wodą. Tak. To już 20 lat istnienia. Tak, w zeszłym roku obchodziliśmy. Też jest co świętować. No i przyjechali goście do was. No właśnie teraz, myślę, że chyba to jest tak naprawdę największy powód, dlaczego tutaj dzisiaj jestem. Mamy coś, czego jeszcze nie było w ciągu tych 20 lat. Przyjechali do nas goście ze Stanów Zjednoczonych, z Nashville. To ponoć najbardziej muzyczne miasto Stanów Zjednoczonych. Metro Big Band. 25 osób łącznie. No tam są dwie żony akurat, które nie grają, no ale 22 będą stać na scenie z tych 25. Coś niesamowitego. To po prostu, co my w tej chwili doświadczamy, to jest muzyczne i duchowe uniesienie, jakiego jeszcze naprawdę nie mieliśmy. To są, proszę sobie wyobrazić, na scenie cała sekcja rytmiczna. Mówimy tutaj o perkusji, gitara basowa, gitara elektryczna, piano jedno i Hammond, czyli już mamy 5 instrumentów w sekcji rytmicznej. Do tego dochodzi 5 trąbek, 4 czy 5 puzonów i tak samo saksofony. Tam są jeszcze i barytonowe, i altowe, i już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie ich jest po prostu całe mnóstwo. I ci goście przyjechali na nasze zaproszenie. Może najpierw powiem właściwie dlaczego, bo tutaj też takie pytanie padło, nawet może w kuluarach jeszcze. To jest dość niesamowita historia i ponieważ ja wierzę w Boga i wierzę, że nie ma rzeczy, które się dzieją przypadkiem, to uważam, że to jest takie naprawdę działanie Boże poza w ogóle rozumieniem ludzkim. Kiedy zaczynałam gospel ponad 20 lat temu, dostałam taką płytkę od mojego brata, powiem króciutko, to się nazywa płyta Yes Alvina Slodera. I ta płyta była pierwsza płyta, w której gdzieś tam w 3 osoby zaczęliśmy sobie śpiewać i to się gdzieś tam rozwijało. Mi to w duszy grało, ja byłam po prostu pochłonięta, zafascynowana. Po latach pojechałam do Stanów Zjednoczonych, po wielu latach, no bo to było 2-3 może lata temu, 4 już nie wiem, byłam w Stanach Zjednoczonych, zanim mieliśmy tam pojechać z chórem. Pojechałam najpierw tylko tak na zwiady, oni chcieli mnie poznać, zobaczyć, kim jestem, i siedzi całe grono zacnych ludzi, nie wiem, kto jest kim, siedzi również taki, każdy tam pod krawatami. To był olbrzymi kościół, to się nazywa Mega Church w Stanach Zjednoczonych, tam ileś tysięcy ludzi, nawet nie wiem. No i mnie wypytują właśnie o to, jak to się zaczęło. No i mówię, płyta jest Alvin Slaughter, i nagle się odzywa taki starszy dziadek. Przemiły pan, ale taki biały. A Alvin Slaughter jest czarny i tam wszyscy byli czarni na tej płycie. I on mówi, ja byłem producentem tej płyty. A ja mówię... I tak sobie myślę, kurczę, pewnie coś pomyliłam. Mówię, nie, to pewnie nie była ta płyta. Pewnie ja mówię, gdzie on tutaj, taki facet po prostu ubrany tu pod krawatem, gdzie on producentem takiej czarnej płyty? No ja nie znam tych amerykańskich, jak gdyby, kulturowych ustawień, jak to wygląda. I pomyślałam sobie, że coś pomyliłam, ale sprawdziłam, faktycznie. No i żeśmy zaczęli gdzieś tam rozmawiać. Okazało się, że ten człowiek faktycznie był producentem tej płyty. I on robił tą płytę wiele lat temu i miał takie poczucie, że w zasadzie robi, ale to nie było to, co on robił, to nie był jego taki główny kierunek, którym on się zajmował. Ktoś go poprosił o przygotowanie płyty gospel. I był tak wzruszony tym faktem, że od tego zaczął się taki silny nurt gospel w Polsce, można nawet powiedzieć, no bo my mamy dość znaczny wpływ, myślę, na polską muzykę gospel, mam nadzieję. Tak go to poruszyło, że mówi, że on jakby dostał w tej chwili odpowiedź od Boga, że to jest, że on to właśnie zrobił dlatego, że on kiedyś gdzieś zrobił jakąś, był producentem jakiejś płyty, która trafiła przypadkiem, bo uwaga, ja tą płytę dostałam od mojego brata, który poszedł do sklepu, sięgnął ręką do koszyka second hand, czyli używanych płyt, zamieszał ręką i wyciągnął. On nie wiedział co. Myśmy nie znali wtedy muzyki gospel. I on tak po prostu mówi, się śmiejemy do tej pory, że ile warta jest miłość do mojej siostry. Dobra, płyty były po dolarze, to kupił trzy dolce. I wziął i przywiózł mi te 3 płyty, jedna z nich to była ta. Więc niesamowita historia. I on, ponieważ to był człowiek już bardzo znany gdzieś tam muzyk, dość wpływowy, znał ten Metro Big Band w Stanach Zjednoczonych i ich jakby przekazał im tę historię. Oni się tym zachwycili również, stwierdzili, że oni w związku z tym chcą misyjnie, jako misjonarze, jako grupa, dla której ważne jest tak naprawdę, najważniejszy jest Bóg i głoszenie Jego Królestwa, Jego Ewangelii, chcą przyjechać do Polski i nam pomóc. No i od tego się wszystko zaczęło. To po prostu historia taka, musiałam to opowiedzieć, bo by po prostu się nie złożyło. Za chwileczkę powiemy, co robią tu w Polsce. Ale teraz napełnimy kielich, angielski kielich, bo rozmawiamy już o Stanach. Fill my cup. Come Fill My Cup. To jest angielska wersja utworu Napełniej. Tak jest. Utworu tytułowego płyty Gospel Joy, o której rozmawiamy. Powiedzmy, skoro już band uwielbieniowy ze Stanów przyjechał, to co? Metro Big Band, czyli zespół łączony z instrumentami dętymi przede wszystkim. Oni przygotowali dla Gospel Joy aranżację na największe hity gospel. Czyli to, co teraz możemy usłyszeć z Metro Big Band, Metro Big Band w roli instrumentalistów i Gospel Joy w roli chóru, to największe hity gospel, w tym Oh Happy Day, Joyful Joyful, Zakonnicy w przebraniu, albo takie hity jak Go Tell It on the Mountain, albo When the Saints Go Marching In. Myślę, że to gdzieś The Saints Go Oczywiście, to na każdy pewno. Gdzieś to słyszy, więc Louis tego, Armstrong. Tak, dokładnie. Więc tych utworów mamy 13 zaaranżowanych i przygotowanych pod Gospel Joy. I z tymi utworami wyruszyliśmy w trasę koncertową po Polsce. Trasa zaczęła się w Oleśnicy. Wczoraj już byliśmy w Oleśnicy i to był nasz pierwszy koncert. Przejmujący i emocjonalny zdecydowanie, ale przede wszystkim radość i niesamowita uczta muzyczna. Dzisiaj mamy koncert w Środzie Wielkopolskiej pod Poznaniem. W poniedziałek dajemy im troszeczkę odpocząć. We wtorek prowadzimy warsztaty instrumentalne dla szkoły muzycznej w Poznaniu na Solnej. W środę wyjeżdżamy w trasę trochę dalej. Zwiedzimy przy okazji, zabierzemy ich też do kawałeczek historii Polski. Chcemy ich zabrać do Auschwitz, do Oświęcimia, do muzeum, żeby zobaczyli. A w czwartek mamy już dwa kolejne koncerty w Stalowej Woli. W piątek stoi troszeczkę pod znakiem zapytania. Ciągle tutaj czekamy na Warszawę i pewne miejsce, które jeszcze ciągle nam nie potwierdziło do końca. Natomiast mamy to wpisane w naszą trasę. W sobotę mamy natomiast koncert w Poznaniu, w Auli Uniwersyteckiej. I to jest koncert dla nas chyba najbardziej istotny, ponieważ podczas tego koncertu znów zostanie zarejestrowany materiał audio i wideo. No właśnie o to chciałem zapytać. Tak. Kiedy to nagracie? Przyjechali? No przecież trzeba nagrać. No oczywiście, więc 20 października, to jest sobota, o godzinie 20:30 w Poznaniu, w Auli Uniwersyteckiej, odbędzie się koncert nagraniowy. To jest koncert, który organizuje tak naprawdę ekumeniczna grupa poznańska. Tak, i nazywa się to Ekumeniczne Święto Biblii. Tak. Co roku się taki koncert odbywa. No w tym roku zostaliśmy zaproszeni ku naszej wielkiej radości oczywiście i wykorzystujemy, że to jest bardzo fajne miejsce i bardzo, bardzo dobry czas, bo sobota, na to, żeby ten koncert nagrać. W związku z tym to jest koncert nagraniowy. Wejście na ten koncert jest za darmo. Nie jesteśmy organizatorami, więc trochę nie mamy wpływu. Nawet nie ma wejściówek, ale powiedziano nam, pierwsze 1000 osób wchodzi za darmo. Zatem słyszycie państwo. Proszę się szykować. Kto pierwszy, ten lepszy. Serdecznie zapraszam. Będziemy już dobrze wprawieni po tylu koncertach. I to będzie nasz przedostatni koncert, ten poznański. W niedzielę będzie ostatni, to będzie koncert w Jarocinie. Znowu niedaleko godziny od Poznania. Tam to już jakby ostatni koncert na trasie. Nie będę może się tutaj już szczegółowo mówić, gdzie są wejścia, gdzie nie. Tak, tak, wszystko można znaleźć na naszej stronie, na Facebooku najlepiej. Jako Gospel Joy. Jesteśmy po prostu Gospel Joy. I tam są bardzo szczegółowo napisane informacje. Na każdy koncert jest zrobione wydarzenie i tam są też opisane, czy są wejściówki, czy nie ma wejściówek, czy są bilety, ile jest miejsc i tak dalej. Także można sobie zobaczyć, i serdecznie zapraszamy, bo czegoś takiego jeszcze nie było i chyba się długo nie powtórzy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o naszych planach, bo mamy też teraz, oczywiście jest nasz Big Band i to się tutaj wszystko dzieje, ale my nie kończymy tutaj naszego śpiewania i działania. Mamy już plany na przyszły rok, na wiosnę. Przygotowujemy się powolutku do koncertów, których motywem przewodnim będzie repertuar Arety Franklin, ponieważ Areta to jest wokalistka, która była bardzo mocno związana z muzyką gospel. W związku z tym już teraz przygotowujemy repertuar, który będziemy śpiewać i gdzieś na wiosnę chcielibyśmy z tym wyruszyć w Polskę i powiązać to też bardzo fajnie, bo Areta była kobietą wierzącą, także świetnie połączyć uwielbienie Boga z czymś, co jest znane, lubiane, i Areta jest taką wyjątkową wokalistką, że chyba każdy ją zapamiętał jako no, kogoś, kto się wyróżnił w tej muzyce, muzyce w ogóle rozrywkowej, muzyce, muzyce gospel również, no bo z tym była bardzo powiązana. Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do wchodzenia na stronę, do sięgnięcia po informacje. Może nie tylko w Poznaniu, ale może tam jeszcze, gdzie Gospel Joy i goście z Ameryki się pojawią. No a ja bardzo się uśmiecham już teraz o płytę, jak powstanie. Z pewnością, z największą przyjemnością. Bardzo chciałbym też usłyszeć te niesamowitości, o których pani tak sugestywnie opowiadała. Agnieszka Górska-Tomaszewska, dyrygent chóru Gospel Joy, była moim gościem. Bardzo dziękuję. A pożegnamy się też angielskim utworem Holy is His Name. Też taki dobry tytuł do, myślę, utworu gospelowego, prawda? Święte jest Twoje imię, uwielbiamy Cię, Panie. Marcin Witan, do usłyszenia. My salvation.